और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, अल्लाह से डरें और उसकी नाफरमानी से बचें, तो वही लोग कामयाब हैं।